สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนั่งพูดอยู่ที่นี่ล่ะแล้วก็ส่งเสียงมาตามสายตามคลื่นตามลำดับต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเป็นเครือข่ายลักษณะของความเป็นเครือข่ายเนี่ยท่านผู้ฟังหมายถึงหมู่มันก็ต้องมีหลายจุดหลายแห่งหลายส่วนที่เชื่อมโยงกันไปหมู่ในที่นี้แหละท่านผู้ฟังก็เรียกว่าสงฆ์สงฆ์นั้นแปลว่าหมู่หมู่นั้นจึงจะต้องมีการช่วยกันการช่วยกันในที่นี้เช่นอย่างกรณีของพระสงฆ์ช่วยกันให้ออกจากอาบัติบ้างช่วยกันบอกเรื่องราวที่เป็นดีมีประโยชน์ให้แก่กันฟังบ้างหรือถ้าเป็นหมู่ในลักษณะที่เป็นคฤหัสถ์กับพระภิกษุนะหมู่นี้ก็ต้องมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่เป็นไปตามธรรมตัวพระสงฆ์ก็มีหน้าที่ในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทำสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามเป็นต้นเนี่ยข้าพเจ้าก็จึงมาทำหน้าที่นี้อยู่เป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ให้ท่านผู้ฟังได้มาฟังเรื่องราวต่างๆนี่แหละเรื่องราวอะไรก็ตามท่านผู้ฟังที่เราถ้ายังมีความไม่เข้าใจมีความที่มันยังสะดุดอยู่เห็นแย้งอยู่ยังไม่ลงใจสามารถสอบถามกันมาได้ข้าพเจ้าจะนำมาคุยพูดจาตอบให้ทางรายการนี้โดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีราชไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com คำถามที่ส่งเข้ามาในทางรายการนี้ข้าพเจ้าก็จะอ่านทุกข้อความจดหมายที่ส่งมาที่วัดนี่ก็จะอ่านทุกฉบับเรื่องราวอะไรที่จะนำมาพูดคุยกันได้ก็จะนำมาสื่อสารพูดคุยกันวันนี้เราก็มีคำถามมาจากพระภิกษุที่ชื่อวิชิตพระวิชิตนี่บอกว่าอยู่จังหวัดเลยจำพรรษาอยู่ที่นั่นก็ได้มีคำถามถึงเรื่องคำว่านิพพานในปัจจุบันตามพระสูตรที่ยกมาในทีฆนิกายหน้าที่35เริ่มต้นข้อที่50เนี่ยท่านภิกษุอนุตตโรก็มีความเข้าใจว่านิพพานในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถชิมลางลองดูก่อนได้เพราะว่าเคยได้ยินคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วก็เลยมาฟังในเรื่องพระสูตรนี้แล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นอย่างเนี้ยถูกต้องหรือไม่เอาคำนี้ก่อนท่านผู้ฟังคำว่านิพพานในปัจจุบันคำว่านิพพานในปัจจุบันเนี่ยจะมีคำที่พระพุทธเจ้าจะใช้อยู่สองลักษณะคือว่านิพพานในทิฏฐธรรมท่านจะใช้คำนี้นิพพานในทิฏฐธรรมคำว่านิพพานในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมเนี่ยแปลว่าปัจจุบันในทิฏฐธรรมเนี่ยหมายถึงที่นี่เดี๋ยวนี้หรือตอนนี้และนี่คือในลักษณะหนึ่งหรือในอีกลักษณะหนึ่งใช้คำเดียวกันรวบกันไปเลยเรียกว่าสันทิฏฐิกะนิพพานนะสันทิฏฐิกะนิพพานซึ่งคำว่าสันทิฏฐิกะนี้ก็หมายความว่าอันบุคคลจะพึงเห็นได้เองจะรู้ได้เองแล้วคำว่านิพพานเนี่ยตัมบูฟังเราความหมายทั่วๆไปนะนิพพานเนี่ยแปลว่าเย็นบางท่านก็จะแปลว่าดับเย็นบางท่านก็จะแปลว่าดับแต่ก็จะมีลักษณะความหมายเดียวกันตามอุปมาอุปไมยที่เปรียบเหมือนกับว่าไฟถ้ามันยังลุกวุ่นวุ่นอยู่เนี่ยมันก็จะร้อนแต่ถ้าเปลวไฟไม่มีแล้วแล้วไอ้ฐานแดงๆไม่ใช่ว่าเอาขี้เถ้ากลบไว้ดูเหมือนไม่มีแต่จริงๆมีอยู่แต่ว่าฐานแดงๆนั้นก็ไม่มีด้วยเหลือแต่ขี้เถ้าแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังร้อนอยู่ก็ไม่ใช่นะเย็นแล้วด้วย เนี่ยตรงนี้คือความหมายคำว่านิพพานเนี่ยมาจากตรงนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าจะใช้ความหมายในคำว่านิพพานเนี่ยหลายในย่าด้วยกันท่านผู้ฟังไล่มาตั้งแต่คำว่าฌานหนึ่งนั่นก็เป็นการดับไปของกามก็เรียกว่ากามเนี่ยดับไปเป็นนิพพานแล้วตรงนั้นนิพพานตรงนี้เห็นได้ชัดเจนเลยนะอย่างเช่นว่าเราเข้าสมาธิเนี่ยเราไม่ได้คิดเรื่องวุ่นวายคิดเรื่องเบียดเบียนใครคิดเรื่องบ้าบอเราไม่ได้คิดความคิดพวกนี้มันดับไปมันเย็นไปมันเลิกไปมันระงับไปมันเย็นลงไปแล้วตรงนี้ก็เรียกว่ากามนั้นน่ะดับไปเย็นไปคือนิพพานแล้วนะเป็นสิ่งที่เราเห็นได้เองทีนี้สมาธิบางทีมีความคิดนั่นโน่นนี่นั้นโน้นนะมีความคิดอยู่เป็นวิตกวิจารณ์แต่ทีนี้ถ้าสมมติเราเข้าสมาธิชนิดที่แบบไม่มีความคิดเลยเนี่ยเงียบนิ่งเย็นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นธรรมะที่เป็นความระงับไปดับไปเย็นไปของเจ้าวิตกวิจารณ์นั่นก็เป็นสมาธิที่ลึกลงไปอีกนะหรือว่าถ้ารูปทั้งหมดอะไรที่เป็นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้เอาจิตไปใส่ไว้ตรงนั้นรูปสัญญาทั้งหมดดับไปแล้วเหลือแต่นามเท่านั้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นนิพพานของเรื่องรูปทั้งหมดพระพุทธเจ้าใช้คำนี้ก็มีใช้ในลักษณะแบบนี้ก็มีใช้คำว่านิพพานเนี่ยไล่ไปไล่ไปตามขั้นของสมาธิไล่ไปตั้งแต่การดับไปนิพพานไปของกามสุขไล่ไปตั้งแต่การดับไปของความคิดที่เป็นกุศลธรรมเป็นวิตกวิจารณ์ระงับไปดับไปก็เป็นนิพพานความดับไประงับไปของเรื่องรูปทั้งหมดเข้าสู่ขั้นอรูปก็เป็นนิพพานจนถึงหมดนู่นเลยท่านผู้ฟังเข้าสู่นิพพานชนิดที่แบบไม่กลับกำเริบแต่ทีนี้ที่บอกว่ากลับกำเริบตรงนี้กับไม่กลับกำเริบตรงนี้แหละที่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันอย่างที่เราได้สมาธิกามดับไปความคิดบ้าบอดับไปอันนี้ดีแต่พอผ่านไปอาจจะ3เดือนบ้าง6เดือนบ้างเอาสมาธิเสื่อมแต่กลับไปคิดฟุ้งซ่านบ้าบอโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึง3เดือน6เดือนนะท่านผู้ฟังบางคนนั่งสมาธิตอนเช้าได้ดีเอาทำไมนิพพานของกามที่ได้นั้นมันกลับกำเริบขึ้นมาอีกมีกามกลับกำเริบขึ้นมาอีกเนี่ยเพราะว่ายังมีเชื้ออยู่แต่เชื้อของมันในที่นี้ก็คือตัณหาและอวิชชายังเป็นเชื้ออยู่เป็นเชื้อที่ทำให้ไฟเนี่ยบางทีมันลุกโผล่ขึ้นมาได้ไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเป็นเหมือนเปลวไฟมันจะทำให้เราคิดไม่ดีพูดก็พูดชั่วทำก็ทำชั่วแต่ถ้าเราสามารถพอที่จะควบคุมราคะโทสะโมหะที่มันจะไม่ให้ออกไปในทางกายทางวาจาเออนี่ศีลเราก็จะรักษาได้ดีแล้วนะทีนี้ถ้าบอกว่าเราสามารถที่จะควบคุมให้ราคะโทสะโมหะเนี่ยมันไม่ออกมาทางใจด้วยความคิดเราก็จะดีขึ้นแล้วนะเป็นสัมมาสังกัปปะละนะเปลวไฟไม่มีดับไปแล้วนะทั้งทางกายวาจาใจแต่บางทีมันยังร้อนอยู่มันยังรุมเผาอยู่บางทีมันยังมีเชื้ออยู่นะซึ่งเชื้อตรงนี้พอมันโดนลมมากระทบนะมันก็จะโผล่ขึ้นเป็นเปลวไฟขึ้นมาได้เช่นเดียวกันมีผัสสะมากระทบบางทีมันก็ลืมหลงสตินะเป็นความคิดราคะโทสะโมหะพวกนี้เกิดขึ้นมาได้ยังมีการกลับกําเริบแต่ทีนี้ถ้าผมว่าทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆตามบุฟังมีความพ้นจากเจ้าราคะโทสะโมหะไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้เจ้าความพ้นหรือวิมุตติตัวนี้จะทำให้เล่นไปสู่นิพพานนะเราทำนิพพานให้เกิดขึ้นนะคือความระงับไปอาจจะกลับกําเริบบ้างอาจจะดีขึ้นบ้างแต่ว่าทําไปไม่ลดละไม่ลดละนะนิพพานตัวนี้ก็จะเป็นนิพพานชนิดที่ไม่กลับกําเริบเนี่ยได้ทีนี้กลับมาในเนื้อหาพระสูตรที่ท่านภิกษุอนุตตรโรได้ถามมาคือในทีฆนิกายเป็นพระสูตรที่ชื่อว่าปรมชาลสูตรนะปรมชาลสูตรนี่เป็นพระสูตรแรกเลยท่านผู้ฟังเป็นเนื้อหาที่มีความสําคัญมากเลยนะเป็นเรื่องราวของทิฏฐิ62อย่างพระพุทธเจ้าแจกแจงว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงทำไมมันถึงใช้งานไม่ได้มีความผิดเพี้ยนบิดเบือนอย่างไรท่านจะแจกแจงออกมาแล้วก็ทำความเข้าใจจนถึงจุดที่เรียกว่าเป็นนิพพานตรงนี้แต่นิพพานตรงนี้คือนิพพานที่สุดยอดละคือตรงที่จะไม่กลับกำเริบคือท่านผู้ฟังจะเอาคำพูดของข้าพเจ้านี่จะเป็นหลักไม่ได้นะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทนะคำว่ากลับกำเริบไม่กลับกำเริบเนี่ยเป็นคำของข้าพเจ้าที่เอามาแบ่งแยกตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพว่าอ๋อมันมีนิพพานชนิดที่เป็นสมาธิอย่างเงี้ยก็เป็นนิพพานนะของคุณธรรมที่ในเบื้องต้นเราได้สมาธิเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นนิพพานของกามแล้วแต่บางทีมันยังกลับกำเริบได้อยู่เราก็ค่อยพัฒนาไปจนกระทั่งเชื้องอกของมันเนี่ยมันหมดพอเชื้องอกของมันหมด การกลับกำเริบให้จิตกลับไปหากามนั้นก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นที่ท่านอนุตตโรถามมาว่าเอ๊ะเราก็สามารถลองชิมลางได้ตอนนี้สามารถดูชิมลางทำได้เลยท่านผู้ฟังเพราะว่าเรื่องสมาธินั้นทำแล้วดีแต่ถึงแม้เราจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้ามีส่วนที่ได้แม้แต่น้อยนิดหนึ่งได้แล้วเนี่ยมันยังดีการได้ธรรมะนิดๆหน่อยๆตรงนั้นตรงนี้มันดีกว่าไม่ได้คือถ้าเราเห็นว่าเราได้นิดเดียวเราก็เลยเลิกทำเนี่ยความคิดนี้ไม่ถูกเนื่องเพราะว่าถ้าคิดแล้วทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยแล้วนิดหน่อยมันก็จะไม่ได้เลยถ้าเลิกทำเนี่ยแม้น้อยนิดตรงนั้นก็จะไม่ได้แต่ถ้าถึงแม้ยังทำอยู่ส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้แต่ส่วนน้อยก็ยังได้แต่มันยังได้น้อยก็เอาได้น้อยก็เอาได้มากก็เอาการกระทำตรงนี้ดีแน่นอนนี่คือคำถามจากภิกษุที่ชื่อว่าอนุตตโรมาจากจังหวัดเลยคำถามที่สองในวันนี้ท่านผู้ฟังมาจากคุณสิทธิ์ศักดิ์คุณสิทธิ์ศักดิ์ได้ฟังเรื่องที่ข้าพเจ้าได้พูดไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่ได้ยินได้ฟังธรรมะก่อนตายแล้วก็สามารถที่จะทำการบรรลุธรรมให้เกิดขึ้นเนี่ยว่ามีเงื่อนไขอะไรกันอย่างไรและข้าพเจ้าได้พูดถึงว่าบางทีการร่ายเรียงแจกแจงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ทำอย่างละเอียดรอบคอบไม่หละหลวมเราจะเอาบางเงื่อนไขมาพิจารณาดูมันต้องรอบคอบกว่านั้นอย่าให้การสรุปตรงเนี้ยเกิดความคลาดเคลื่อนเกิดความเป็นวิบัติทางตรรกะได้เพราะฉะนั้นพอเราทำความเข้าใจดีแล้วอันนี้มันถึงจะมีความถูกต้องดีงามเหมาะสมทีนี้ในเรื่องของตรรกะวิบัติถ้าเราไปเรียนรู้ในเรื่องของทางตรรกศาสตร์เนี่ยท่านผู้ฟังอันนี้จะเป็นที่มาคำถามของคุณศิษย์ว่าเอ๊ะถ้างั้นอะไรที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเราก็สามารถที่จะยกเรื่องของตรรกศาสตร์นี่แหละมาเพื่อที่จะบอกอธิบายว่าโอ้นี่มันไม่จริงด้วยเงื่อนไขงี้ๆแล้วก็ไม่น่าจะเชื่อได้เพราะงี้นะยกตัวอย่างเรื่องของการทำน้ำมนต์บ้างเรื่องของธาตุขันธ์ของครูบาอาจารย์ที่มีการแปลเป็นพระธาตุบ้างหรือแม้แต่เรื่องของท่านพระภคุณะที่พอตายแล้วมีผิวพรรณผุดผ่องบ้างอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเอาความรู้ทางด้านตรรกศาสตร์เนี่ยมาล้มล้างหรือว่าทำให้สิ่งนี้มันดิสเครดิตไปดูไม่น่าเชื่อถือไปอันเนี้ยสามารถทำได้อย่างนั้นนะสิอันนี้คือต้นคำถามของคุณสิทธิ์ศักดิ์ว่าแล้วเราจะทำยังไงดีเพราะว่าเราต้องตั้งศรัทธาไว้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมบางเรื่องบางอย่างเราไม่ทราบไม่รู้เราก็ทำความมีศรัทธาไว้ก่อนเช่นถ้าเราจะบอกว่าเส้นทางนี้นะไปเชียงใหม่นะเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไงเพราะว่าทางนี้มันเป็นทําด้วยคอนกรีตนะมีคนพูดว่าต้องเป็นยางมะตอยแล้วทำไมเป็นคอนกรีตทำไมมาผ่านทางนี้อะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะคิดตรรกะทำให้ข้อมูลเนี้ยดูไม่น่าเชื่อถือได้แล้วทำไงเราไม่เคยไปเอ้าคุณต้องมีศรัทธาความเชื่อก่อนนะว่าไปตามทางนี้เอ๊ะเราจะทำการสมดุลยังไงนะระหว่างศรัทธาความเชื่อนะกับเรื่องของตรรกะที่เราจะคิดในทางที่จะไม่ให้มันวิบัติไปได้นะจะเอาตรงนี้มาบาลานซ์ได้ยังไงมาทำความสมดุลให้เกิดขึ้นอย่างไรอันนี้พระพุทธเจ้าท่านให้คำตอบไปละท่านผู้ฟังให้คำตอบไปละนะมีอยู่3จุดด้วยกันที่เราจะมาดูได้ในเรื่องแรกคำว่าศรัทธาท่านผู้ฟังคำว่าศรัทธานี่คือศรัทธาในอะไรคือไม่ใช่ว่าศรัทธาในภูเขาท้องฟ้าต้นไม้ทะเลหรือเขาเอาหินมาแล้วก็มาสลักเป็นพระพุทธรูปกับศรัทธาตรงนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่คือศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆศรัทธาในพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์แต่ซึ่งความศรัทธาตรงนี้คือคุณมีสรณะมีที่พึ่งคําว่าสรณะเนี่ยท่านผู้ฟังที่จะเป็นตัวบอกว่าให้เรามีจิตของเราไปทางนี้นะให้คุณมีมั่นใจทางนี้นะให้คุณมีความพอใจในการไปตามทางนี้นะสรณะเนี่ยคือที่พึ่งที่ไปนะไปตามทางไหนคือพุทโธธัมโมสังโฆนะไปแล้วไงนะคำว่าสรณะพระพุทธเจ้าให้ความหมายเอาไว้ท่านผู้ฟังบอกถึงการที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะและไม่มีโมหะแต่การไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะอันใดอันนั้นเนี่ยก็เรียกว่าสรณะนี่คือในข้อที่1 นะเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าอ๋อทำยังไงถึงจะไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะในข้อที่2ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในกาลามสูตรในกาลามสูตร1ใน10ข้อที่เรามักจะมาพูดกันบ่อยเช่นไม่ให้สักแต่ว่าเชื่อเพราะว่าทำตามๆกันมาเขาทำอันนี้มาฉันก็ทำต่อไปไม่ใช่สักแต่ว่าเชื่อเพราะว่าคนผู้พูดนี้เป็นครูของเราหรือว่าคิดเหตุผลแล้วมันถูกต้องนะหรือคิดเหตุผลแล้วมันไม่ถูกต้องก็เลยไม่เชื่อนะ นี่ยไม่ใช่สักว่าแต่ตรงนั้นนะแต่จุดที่สําคัญในกาลามสูตรไม่ใช่ตรงนี้แต่บางจุดที่สําคัญในกาลามสูตรจริงๆเราก็ไม่ใช่เรียกว่ากาลามสูตรเราก็เรียกว่าเกสพุทธสูตรนั่นที่เทศให้กับชาวกาลามะฟังเนี่ยจุดที่สําคัญก็คือตรงนี้บอกว่ากุศลหรืออกุศลถ้ากุศลมันหายไปอกุศลเกิดขึ้นทําจนถึงมาตรฐานของมันแล้วเนี่ยราคะโทสะโมหะเกิดแล้วเนี่ยมันไม่ดีแน่นอนตรงนี้เราดูให้รู้ดีได้ว่าถ้าเราทําแล้วมีศรัทธาหรือเอาพิจารณาทางตรรกะแล้วตรงไหนมันจะทําให้ราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นทําอกุศลแสดงว่าตรงนี้ไม่เหมาะสมแล้วทําไม่ถูกแล้วถ้ามีศรัทธาจนเกินไปกลายเป็นความงมงายหรือมีตรรกะความคิดมากเกินไปจนกลายเป็นวิจิกิจฉานะไอ้ความงมงายกับวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นเทือกของเจ้าโมหะนะมันไม่ดีแสดงว่าไม่ถูกละเกินไปละแต่ถ้าบอกว่าศรัทธากำลังดีนะไม่มากเกินกำลังของสติจนกลายเป็นความงมงายปัญญาความคิดใคร่ครวญกำลังดีไม่มากเกินกำลังของสติจนเป็นเรื่องของตรรกะวิบัติจนเป็นเรื่องของความไม่ลงใจเห็นแย้งอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามีสติคอยควบคุมได้แล้วโมหะราคะหรือโทสะมันไม่เกิดขึ้นให้จิตเรามีความสมดุลทำสิ่งที่เป็นกุศลธรรมได้กุศลอกุศลวัดกันยังไงท่านผู้ฟังดูได้ง่ายๆ10อย่างก็คือกุศลกรรมบท10อย่างกับอกุศลกรรมบท10อย่างโดยแบ่งเป็นทางใจคือความคิดเนี่ย3อย่างทางวาจา4อย่างทางกายอีก3อย่างทั้งแยกเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นอกุศลกับส่วนที่เป็นกุศลถ้าเรามีศรัทธาหรือมีความคิดทางตรรกะมากไปหรือน้อยไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะทําให้อกุศลธรรมมันเกิดแสดงว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นมันน้อยไปหรือมากไปละแต่ถ้าเรามีแล้วทําให้กุศลธรรมเกิดแสดงว่าศรัทธาหรือความคิดในทางตรรกะที่เรามีเนี่ยมันกําลังดีมีไปได้แต่มีไปได้เราก็ทำต่อไปเดินทางต่อไปแต่บางทีมันอาจจะมีผัสสะเรื่องราวมากระทบทำให้เราคิดไปคิดไปเป็นความคิดทางตรรกะมากไปไหมถ้ามากไปจนเป็นวิจิกิจฉาต้องปรับลงจะต้องลดลงต้องให้มีศรัทธาเพิ่มขึ้นมีศรัทธากำลังดีอกุศลธรรมไม่เกิดกุศลธรรมตั้งมั่นดีดีทำต่อไปดีแล้วทำได้ดีบางทีบางครั้งมีผัสสะมากระทบนั่นนี่โน่นเรื่องราวทำให้เรามีความเห็นแบบนี้เริ่มมากระทบแบบนั้นศรัทธาเรามีมากขึ้นถ้ามีจนงมงายมันมากเกินไปไหมแต่ถ้ามากเกินไปเกินกําลังของสติจนเป็นความงมงายเป็นความยึดถือในครูบาอาจารย์อกุศลธรรมเริ่มเกิดแล้วใช่ไหมมีความกําหนัดมีความพอใจมีความยินดีพอมีใครมาทําการระแคะระเคืองเราก็มีความยินร้ายไม่พอใจนี้แสดงว่าอกุศลธรรมเกิดละเป็นมิจฉาสังกัปปะละเป็นความพยาบาทละแสดงว่าศรัทธาเรามากเกินไปมากจนกระทั่งกลายเป็นความงมงายเป็นความยึดถือคุณก็เพิ่มกําลังสติขึ้นจะเพิ่มกําลังสติขึ้นก็ใครควรพิจารณาทําให้ดีเราต้องค่อยๆปรับไปปรับไปท่านผู้ฟังเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคำว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยหมายถึงว่าเราเจอภาษาอยู่ทุกวี่ทุกวันเรื่องนั้นข่าวนี้หนังสือนอนจะคุยกับคนนั้นได้ข้อมูลนี้มาเนี่ยมันจะเป็นตัวกระทบให้เราไปทางซ้ายดีขวาดีเราก็ต้องคอยควบคุมจิตของเราตะบูฟังให้มันอยู่ไปตามทางที่อยู่ในมรรคนั่นเองแล้วเราจะเอากุศลอกุศลมาวัดตรงนี้ในเรื่องของเกสาพุทธสูตรตามความที่มีราคะโทสะหรือโมหะเกิดขึ้นหรือดับไปอย่างนี้ก็ได้หรือในข้อที่3ตะบูฟังเราเรื่องของอินทรีย์5มาดูก็ได้ศรัทธาเนี่ยจะทําให้เกิดการทําจริงแน่วแน่จริงทำจริงแน่วแน่จริงนั้นคือวิริยะแปลว่าความกล้าหรือการทำจริงมีใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงห้าวหาญอดทนต่อสู้ไม่ท้อแท้ไม่ย่อท้อในอยู่ในจิตที่มีวิริยะมีความเพียรตรงนี้ถ้าศรัทธาเราน้อยเกินไปศรัทธาเราน้อยเกินไปมันก็จะแบบไม่ทำจริงอ่ะไม่แน่แน่จริงขี้เกียจบ้างอ่อนแอบ้างอะไรอย่างนี้หรือถ้าศรัทธามากเกินไปก็ไม่ทำละก็เลยกลายเป็นอ้อนวอนขออย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ใช่ละเพราะมันไม่ได้ให้เกิดการทําจริงนะซึ่งศรัทธานะถ้าเรามาดูตามข้อที่3เนี่ยคือเรื่องของอินทรีย์นี่นะศรัทธากับการใคร่ครวญเรื่องของปัญญาเนี่ยเป็น2อย่างที่มันจะมาปรับกันได้เรื่องของตรรกะวิบัตินะเราไม่คิดความคิดใคร่ครวญทางตรรกศาสตร์หรือว่ามีการ จะพูดศัพท์ให้มันถูกต้องหน่อยก็คือโยนิโสมนสิการแต่โยนิโสมนสิการดีนั่นมันก็เพิ่มศรัทธาได้เพิ่มปัญญาได้ถ้าโยนิโสมนสิการไม่ดีบางทีมันเพิ่มศรัทธามากไปกลายเป็นความงมงายเราจะเช็คได้ไงก็เช็คตรงที่ความเปลี่ยนตรงนี้นะเช็คว่ามีการทำจริงแน่ๆจริงไหมงมงายบางทีก็แต่อ้อนวอนขอร้องอย่างเดียวแสดงว่านั้นมากไปโยนิโสมนสิการเป็นปัญญาก็มาปรับให้ดีปรับให้ถูกนะว่าจะทำยังไงให้เกิดกำลังใจจุดประสงค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่มันดูแล้วแบบโอ้เป็นอภินิหารให้เกิดความศรัทธาไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำมนต์เรื่องพระธาตุอะไรเงี้ยจุดประสงค์ของท่านผู้ฟังให้เกิดการทำจริงแต่ว่าโอ้ตัวอย่างความที่มันเลือดหลวงอลังการพิเศษคุณวิเศษในธรรมวินัยนี่มันมีแต่มีแล้วทำไงล่ะถ้าคุณอ้อนวอนขอร้องใช่ป่ะแต่ไอ้ที่ศรัทธาที่คุณมีเนี่ยมันเกินมาแล้วนะมันไม่ได้มีสติมาควบคุมไม่ได้มีปัญญามาไตรตรองให้รอบคอบมีแต่อ้อนวอนขอร้องอย่างเดียวนั่นไม่ใช่คำสอนของพุทธะด้วยซ้ำเอาก็ต้องเกินไปละไม่ได้ทำให้เกิดการทำจริงเอาก็ปรับใหม่นะปรับใหม่เดี๋ยวปัญญาเข้ามาเติมเอาสติเข้ามาเติมแต่ไม่เห็นจริงเห็นจังเข้าใจแล้วว่าอ๋อคุณวิเศษมันมีเอางั้นฉันต้องยิ่งทำให้มันดีของดีๆอย่างนี้จะเอามาทิ้งมากว้างมาอ้อนวอนขอร้องเอามาไม่รักษาไม่ใส่ใจเนี่ยมันไม่ได้แล้วก็ทำให้มันดีซะทำให้มันดีเนี่ยคือแบบตั้งใจนั่งสมาธิรักษาศีลให้ดีไม่ด่าใครไม่ว่าใครมีความอดทนมีความขยันขันแข็งรับภาระเป็นผู้ที่พึ่งได้อย่างนี้เรามีการทำความดีเนี่ยเราก็สู้ต่อไปได้ทำความมั่นใจทำความทำจริงให้เกิดขึ้นนะสามเรื่องนี้จะเป็นตัวที่จะเอามาปรับมาดูพิจารณาสามแง่มุมนี้ก็เป็นอย่างน้อยนะที่ข้าพเจ้าเห็นได้คิดได้ตรงนี้คิดว่าน่าจะเพียงพอในการที่จะมาเตือนสติหรือพิจารณาตัวของเราเองอีกคำถามหนึ่งที่คุณศิษาถามมาเป็นคำถามที่สองที่ว่าแล้วถ้าเราจะกำลังจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยเช่นมีความคิดในทางที่จะลงตามไม่มีหิริโอตตัปปะเราควรจะทำใจอย่างไรเราถึงจะสามารถที่จะไม่ให้เป๋ออกจากมรรคได้หรือว่าการเป๋ออกจากมรรคได้เนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนใช่หรือไม่เรื่องของการที่เราจะเข้าไปติดอยู่นะตามฝั่งพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้คุณจะขับเรือออกไปทะเลเนี่ยเวลาอยู่ในแม่น้ำอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำโขงเป็นต้นอย่างนี้นะคุณอยู่ที่ฝั่งเนี่ยแล้วก็แล่นเรือออกไปใช่ไหมพยายามที่จะแจวเรือหรือว่าขับเรือก็ตามออกจากฝั่งเนี่ยมาสู่กลางแม่น้ำนะเพื่อที่จะเกาะตามกระแสของแม่น้ำเนี่ยออกไปสู่ทะเลเนี่ยอุปสรรคที่เราจะมาขวางเราท่านผู้ฟังนะคือถ้าเราไม่ไปติดฝั่งโน้นหรือมาติดแงกอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเราก็จะไปสู่ทะเลได้แต่ถึงแม้จะไม่ติดแงกฝั่งโน้นหรือไม่ติดแงกฝั่งนี้บางทีมันไปติดเกาะกลางแม่น้ำเราก็จะออกทะเลไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องไม่ติดแงกฝั่งนู้นไม่ติดแงกฝั่งนี้แล้วก็ต้องไม่ไปติดแงกอยู่ตรงเกาะกลางด้วยแล้วเรือของเราก็ต้องเป็นเรือที่ดีด้วยนะแต่ไม่ใช่เป็นเรือปุรั่วๆหนึ่งเครื่องยนต์ใช้งานไม่ได้หรือมีรูรั่วที่เราไม่เห็นเอามันไปแล้วทำไมมันเตี้ยลงเตี้ยลงต่ำลงต่ำลงอันนี้มันผุอยู่ข้างในรูอย่างไรก็ต้องไม่เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ติดฝั่งนู้นไม่ติดฝั่งนี้ไม่ติดเกาะกลางเรือไม่รั่วนี้จะออกทะเลได้แต่มันก็จะมีอุปสรรคอย่างอื่นอีกนะเช่นไม่ถูกน้ำวนดูดเอาไว้หรือไม่ถูกคลื่นในแม่น้ําใหญ่บางทีมีคลื่นซัดมาเอาเราจะประคองเรือของเรายังไงไม่มันถูกคลื่นวกวนไปเนี่ยเพื่อที่จะให้ออกไปสู่ทะเลได้ในนี้เป็นอุปมาอุปไมยท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ว่าทะเลเนี่ยเปรียบเหมือนกับนิพพานเราจะทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์แห่งความดับไม่เหลือของทุกข์ให้เรามีสุขอันเกษมได้ออกทะเลได้เนี่ยคุณต้องผ่านอุปสรรคพวกนี้ฝั่งในคืออะไรฝั่งนอกคืออะไรฝั่งในคืออายตนะภายในฝั่งนอกคืออายตนะภายนอกที่มันจะทำให้เราเป๋ออกนอกเส้นทางทำให้เราไปถึงทะเลไม่ได้อายตนะภายในนะอายตนะภายนอกด้วยนะติดอยู่ในเกาะกลางติดอยู่ในเกาะกลางเนี่ยก็คือมานะแต่ความสำคัญว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้หรือว่าถูกน้ำวนน้ำวนนี้เป็นชื่อของกามมันจะมาดูให้เราบนอยู่นั้นเป็นเรื่องของกามมันจะมาทดสอบเรามาขวางเราไม่ให้เราออกไปสู่ทะเลได้หรือว่าคลื่นคลื่นเนี่ยคือความโกรธความขับแค้นมันเป็นจะมีเรื่องให้เราแบ มาให้กระทบให้เราโกรธครับแค้นถ้าเราโกรธครับแค้นใจเนี่ยคุณถูกคลื่นซัดอยู่มันก็จะทำให้ช้าออกทะเลไปไม่ได้หรือว่าเรือลำนี้เนี่ยไม่ได้ถูกคนมาขวางไว้เนี่ยจะมีอีกสองนัยยะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับไม้ที่จะไหลออกไปสู่ทะเลได้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกสองอย่างก็คือว่าจะไม่ถูกเจ้ามนุษย์หรืออะมนุษย์จับเอาไว้ถูกมนุษย์หรืออะมนุษย์จับไว้นั้นก็หมายถึงการที่แบบยังโศกเศร้าระคนกับด้วยคนอื่นๆนั่นคือเรื่องของมนุษย์อะมนุษย์ก็คือการที่จะต้องไปประพฤติพรหมจรรย์เพื่อที่จะเป็นเทวดาเพื่อที่จะไปเกิดใหม่นะยังมีการทำสมาธิเพื่อเอาขอให้ชาติหน้าเกิดเป็นอย่างนี้นะจะได้บำเพ็ญบารมีต่อไปอันนี้คุณไปนิพพานไม่ได้ล่ะนะคือเราไม่ได้ว่าจะต้องพูดถึงนิพพานในชาติโน้นชาตินี้นะเราเอาปัจจุบันนี้นะถ้าเราทำได้บางทีมันไปถึงได้อันนี้เป็นไปได้และในข้อสุดท้ายเนี่ยที่พูดถึงว่าเรือนี้ไม่มีรูรั่วนะไม่ได้สารวันเตี้ยลงเตี้ยลงต่ำลงจมลงไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับท่อนไม้ที่มันไม่ได้เน่าหรือผุเสียเองในภายในนั่นก็คือว่าศีลต้องรักษาให้ดีศีลต้องรักษาให้ดีไม่ให้เป็นคนเน่าในไม่ให้เป็นคนที่เปียกแฉะไม่ให้เป็นคนที่หมักหมมลักษณะความเน่าในเปียกแฉะหมักหมมเนี่ยหมักหมมเนี่ยมันเป็นงี้ว่าคุณเอาของอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมารวมๆกันแล้วก็หมักเอาไว้มันก็เน่ามันก็ยิ่งผุมันก็ยิ่งทำลายอยู่ข้างในนี้เปรียบเหมือนกับคนที่ไม่ดีทำผิดศีลเนี่ยแล้วไม่ได้รู้จักแก้ไขแต่ความผิดนั้นก็ปิดเอาไว้นะเก็บเอาไว้มันยิ่งมีแต่เจริญขึ้นแต่บวังมิจฉาทิฏฐิความผิดความชั่วใดๆถ้าไม่เปิดเผยออกมาเนี่ยมันยิ่งมีแต่จะเจริญขึ้นมันจะไม่ได้เสื่อมลงแย่ลงไปได้ในระบบของพระภิกษุเนี่ยจึงมีลักษณะของการปลงอาบัติปลงอาบัตินั้นคือการเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาการปลงอาบัตินั้นไม่ใช่เป็นการล้างบาปนะท่านบวังแต่จุดประสงค์ของการที่แบบเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาเนี่ยเพื่อไม่ให้ความผิดนี้มันเติบโตต่อไปมันก็จะไม่หมักหมมมันก็จะไม่เน่าในถ้าพูดง่ายๆคือเรือก็จะไม่รั่วเรารู้ตรงนี้มีรูรั่วปุ๊บรีบอุดทันทีการอุดนั้นก็คือเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาในตามพระสงฆ์ก็คือการอุดรูรั่วในทางพระสงฆ์นั้นก็คือการปลงอาบัติแล้วไม่ใช่ว่าอุดรูรั่วนี่คือน้ําใหม่ไม่เข้านะแต่น้ําเก่านี่ก็ต้องที่มันเข้ามาแล้วต้องตักออกด้วยนะคือถ้าน้ําใหม่ไม่เข้าแล้วน้ําเก่าไม่ตักออกเรือมันหนักเนี่ยมันก็จะไปช้าก็ต้องตักน้ําที่มันรั่วเข้ามานี่ออกไปด้วยนะนี่ก็หมายถึงว่าอกุศลธรรมที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยเราต้องเอาออกไปด้วยนะเพราะว่าเราทําชั่วแล้วเนี่ยการปรงอาบัตินี่คือไม่ให้ความชั่วใหม่เกิดขึ้นไม่ให้น้ํามันรั่วเข้ามาใหม่อุดรูรั่วแล้วแต่น้ําเก่าคืออกุศลธรรมที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยที่เราทําความไม่ดีเราต้องเอามันออกไปด้วยจะต้องละมันกําจัดมันจะละได้กําจัดได้ทํายังไงล่ะจะทำให้มันอ่อนกำลังนั่นคือจิตของเราเนี่ยถ้าเอาไปใส่ไว้ในเรื่องใดสิ่งนั้นจะมีกำลังพลังขึ้นมาต่อให้ปลงอาบัติแล้วก็ตามแต่ถ้าเอาใจไปใส่ในเรื่องที่ไม่ดีเดี๋ยวมันทำผิดได้อีกแล้วเราจะละสิ่งไม่ดีได้เราเอาจิตของเราเนี่ยไปใส่ไว้ในเรื่องดีๆนะตั้งสติไว้อยู่กับสิ่งดีๆมีพุทโธธัมโมสังโฆตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจตั้งสติไว้อยู่กับกุศลธรรมทำงานกับทำด้วยความขยันขันแข็งไม่ขี้เกียจขี้คร้านมีกำลังใจต่อสู้อดทนแต่พวกนี้จะทำกุศลธรรมของเราให้เจริญมีอกุศลธรรมโผล่ขึ้นมาปุ๊บอย่าเอาใจไปใส่ตรงนั้นนะให้มาตั้งอยู่กับฐานของจิตนะจะเป็นกายก็ได้จะเป็นเรื่องของเวทนาจิตหรือธรรมนะสิ่งนั้นผ่านมาปุ๊บมันออกมาเนี่ยมันไม่ได้จิตเราไปสนใจเนี่ยมันก็จะอ่อนกำลังก็จะออกไปนะสามารถที่จะละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเหล่านี้ได้นั่นคือคำตามของคุณสิทธะที่ถามถึงว่าเราสามารถที่จะเป๋ออกจากมรรคได้ตลอดทางเลยอันนี้เป็นไปได้ไม่ใช่แค่ไปติดฝั่งในฝั่งนอกเท่านั้นยังรวมถึงเกาะกลางด้วยยังรวมถึงน้ำวนด้วยยังรวมถึงรูรั่วที่อยู่ในเรือด้วยยังรวมถึงคลื่นด้วยยังรวมถึงมนุษย์หรืออมนุษย์ที่อาจจะมาลากเข้าฝั่งโน้นฝั่งนี้นะมันมีหมดอยู่ตลอดเวลาผ่านตรงนี้แล้วนะคิดว่าผ่านด่านตรงนี้เกาะกลางตรงนี้ไปแล้วไปต่อๆอาจจะเจอเกาะกลางใหม่อีกก็ได้นะมันมีตลอดทางทุกฝั่งจนกว่าเราจะออกถึงทะเลนู่นแหละแล้วส่วนในคำถามที่ถามว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่าเรากำลังเปลี่ยนไปในทางไม่ดีแล้วนำพระสูตรเครื่องมือพวกนี้แหละท่านผู้ฟังเราตรวจสอบดูนะศีลนะนี่เราออกมาตรวจสอบตัวเราดูเอ๊ะฉันทำผิดศีลไหมเรามาตรวจสอบดูซิว่าเอ๊ะเราพอใจในเรื่องราวต่างๆแบบนี้ไหมเราโกรธไหมเรากระเฟียดไหมเรายินดีพอใจในกามหรือไม่ นะถ้ามีแสดงว่าก็ถูกน้ำวนถูกคลื่นมีรูรั่วอย่างในว่านี้นะมาตรวจสอบบางทีการตรวจสอบเราตรวจสอบตัวเองนะบัณฑิตพึงติเตียนตนด้วยตนอันนี้ได้ดีอยู่มีนะหรือว่าคนอื่นจะมาช่วยตรวจสอบเรานะการอยู่เป็นหมู่คณะเนี่ยท่านผู้ฟังจึงเป็นเรื่องดีว่ามีการตรวจสอบซึ่งกันและกันแต่ในธรรมะวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังรู้เรื่องข้อถูกข้อผิดเรามาทำความศึกษาให้ถูกต้องแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยก็คอยตักเตือนซึ่งกันและกันนะในการที่จะตรวจสอบซึ่งกันและกันว่าอ๋อนี้ดีเป็นอย่างนี้ทำต่อไปอันนี้ไม่ดีทำแล้วมันจะไม่ดีนะก็ช่วยตักเตือนกันให้พ้นจากความผิดให้หลุดจากความผิดนั่นนี่จึงเป็นจุดประสงค์ของการที่เราต้องมีหมู่มีคณะในการที่จะให้คอยตักเตือนกันอันนี้จะช่วยได้นั่นคือคำถามของคุณสิทธิ์ศักดิ์ส่งมาทางเว็บไซต์แต่วันนี้ก็มีเวลาเท่านี้แหละท่านผู้ฟังเรามาพบกันทุกวันวันหนึ่งก็ไม่ต้องมากน้อยๆแต่ว่าอยู่นานๆอยู่กันไปเรื่อยๆฟังวันละ30นาทีบ้างบางคนฟังย้อนหลังอาจจะได้มากกว่านั้นฟังตอนนี้ฟังตอนนั้นเราค่อยๆทําความเข้าใจในธรรมะท่านผู้ฟังสะสมไว้สะสมไว้จิตเราก็จะค่อยมีการพัฒนาขึ้นนําไปสู่หนทางที่ดีทําความดับทุกข์คือนิพพานให้เกิดขึ้นในปัจจุบันในจิตในใจของเราได้อย่างแน่นอนข้าพเจ้าเป็นกําลังใจให้ท่านผู้ฟังขออวยพรนะครับว่าอวยพรนี่คือหมายถึงให้กําลังใจในการที่เราจะทําความดีให้เกิดขึ้นในใจของเราด้วยการกระทําของเราเองนั่นเองวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร